उन्होंने कहा, वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं और परवरदिगार, मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया ताकि आप खुश हों।